sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'ânu mehcûrâ. Sadakallahul azim. Ve bellegnâ Rasûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşahidin. Aziz dostlar, bizler için mutlak ölçü olan o güzide insanların Kur'an anlayışlarını öğrenme yolculuğumuza devam ediyoruz. Sahabe bize birçok şey öğretir. İmanı öğretir, İslam'ı öğretir, İhlas'ı öğretir. Doğru yolda, doğru bir biçimde nasıl yürüneceğini öğretir. Hepsinden önemlisi, dünya ve ahiret saadetini nasıl elde edilebileceğini en güzel bir örneklikle bizlere öğretir. Dolayısıyla biz sahabeye konuk olduğumuz zaman dünyamızı da ahiretimizi de mamur edecek ilkeler öğreniriz. Biz sahabeye konuk oldukça elimizdeki sermayenin değerini öğreniriz. Biz sahabeye konuk oldukça elimizdeki o bitimsiz sermayenin boyutunu öğreniriz. Dolayısıyla her sahabe ile kurduğumuz münasebet, her sahabe ile kurduğumuz iletişim bizim ufkumuza ufuk katar, hayatlarımıza anlam katar ve bizim dünyamızı da ahiretimizi de ihya edecek ilkeleri bizlere öğretmiş olur. Rabbim inşallah öğrenenlerden etsin bizleri. Sahabe ve Kur'an dediğimiz zaman son vahyin ilk muhataplarını kastetmiş oluruz. Sahabe ve Kur'an dediğimiz zaman Kur'an'ın doğrudan muhataplarını kastetmiş oluruz. Sahabe ve Kur'an dediğimiz zaman bizatihi Allah'ın müdahalesiyle yetişmiş bir neslin varlığından bahis açmış oluruz. Böyle önemliyse eğer onların Kur'an karşısındaki duruşları, Kur'an karşısında ortaya koymuş oldukları kametler bizler için daha da önem arz eder. İster misiniz bugünkü dersimize sahabe Kur'an'ı nasıl okurdu sorusuna cevap olabilecek bir örnekle başlayalım. Ve örneğimizin iki kahramanı olsun Nebevi medresenin yetiştirdiği mümtaz iki talebe. Biri hanımlar aleminden, biri beyler aleminden olsun. Beyler aleminden olan, adını sizin de çokça duyduğunuz, Allah Resulüne akabe biatlarında el verip, ya Resulallah senin uğrunda yaşayacağım diye söz verip, bir ömür de o sözüne gölge düşürmeyen bir isim olsun. Akabe'de uzattığı elin sorumluluğunu Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te taşısın, yetmesin bir de Resulullah'ın vefatından sonra yıllar yılı o verilmiş sözü yere düşürmemek için mücadele veren biri olsun. Adı Ubade İbni Samit. Bu zatı biz hanımından da tanıyoruz. Kıbrıs'ın Fatihi, Ümmü Haram'ın muhterem eşidir. Ubade İbni Samit bize erkekliği öğretecek. Bir de hanımlar aleminden bir sultan var. O da yiğit bir babanın kızı. Öyle bir yiğit ki Resulullah'ın sağının adamı. 23 yıl nübüvvet ile birlikte 20 yıl nübüvvetten önce 43 yıllık bir dostluğun altına imza atan bir baba. Böyle bir babanın kızı. Yetiyor mu? Hayır. Bir de Allah Resulü'nün havarim deyip parmakla gösterdiği Zübeyir bin Avvam'ın eşi. Yetiyor mu? Hayır. Bir de Allah Resulü'nün sancağının başını dik tutmak için imamet adına saltanata karşı mücadele veren bir evladın anası. Abdullah İbni Zübeyir. yetti mi? Hayır dostlar. Bir de Allah Resulü'nün kerime eşlerinden bir ilim hazinesi olan, erkeklere bile taş çıkartacak kadar ilimde zirvelere oynayan bir ilim ansiklopedisinin de ablası Ayşe validemizden bahsediyorum. Kim peki dostlar? Esma binti Ebu Bekir. Ubade İbni Samit'in Esma binti Ebu Bekir'den görüp bize naklettiği bir Kur'an okumasını size aktaracağım inşallah. Diyor ki, evlerimiz komşuydu bizim Esma binti Ebu Bekir'le Ubade İbni Samit'in. Ve ben bir gün sabah erken saatlerde pazara gitmek için evimden çıktım. Baktım, Esma oturmuş evin eşiğine, sesi de duyulacak bir tarzda Kur'an okuyor. Merak ettim, acaba Kur'an'ın zamir ile işaret ettiği o güzide insanın babasının kızı ne okuyor? Yanına yaklaştıkça fark ettim ki sadece bir ayeti okuyup okuyup tekrar ediyor. Ankebut suresinin 4. ayeti. Okuyor. Bir daha baştan alıp okuyor. Bir daha okuyor. Kelimeler üzerine vurgu yaparak okuyor. Kendini sorgulayarak okuyor. Yeniden tekrar tekrar okuyor. O ayet ne diyor biliyor musunuz dostlar? Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Kim bunu okuyan? Ben öyle bir babanın kızıyım ki Allah Resulü bana defaatle cennetin yolunu göstermiş diyecek ve buna sığınacak bir insan. Hatırlayın hicret yolunu. Zatın mütakayim, çifte kuşaklı lakabını alınca Esma, aslında Resulullah'ın o lakabın arkasından ona vermiş olduğu müjdeyi de bizzat duymuştu. Ama yetmemişti. Yetmezdi. Eğer tabir caizse dostlar, kesmemişti. Onu kesmemişti o sözler. O sözlerin sonrasında da cenneti hak edecek amelleri ortaya koymak için mücadele veriyordu. Ve kendisi artık ne yapmışsa, kim bilir yapmanın da ötesinde aklından mı geçirdi? Kim bilir aklından da geçirmedi de mi kendisini sorguladı bilemiyoruz ama bu ayetin muhatabı sayarak kendini defaatle dönüp dönüp yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar ayetini okuyup onlar ne de kötü hükmediyorlar ilahi buyruğunun bizzat muhatabı sayıyordu kendini. Ubade diyor ki duydum defaatle bunu ve çekip pazara gittim. Saatler süren o pazar yolundan dönüp evime geldiğim zaman bir de baktım ki Esma yine aynı halde, aynı ayet lisanında, aynı durum, aynı halle devam ediyor. Niye böyle dostlar? Neden böyle? Kur'an'a hatmedip sevap üzerine sevap kazanmak varken vahyin ilk muhataplarına böyle bir ameli yaptıran nedir sizce? Çünkü onlar imanın ve Kur'an'ın öğretmeni olan Allah Resulü'nden nasıl Kur'an okulanacağını öğrenmişler. Aslında asıl olanın hatim üzerine hatim devirmek değil, asıl olanın Allah bana ne diyor, ne demek istiyor sorusunu sorarak ilahi vahyin gölgesinde Kur'an'ın rehberliğinde kendine bir rol belirlemektir. Esma'nın yaptığı budur işte. Esma gibi onlarca sahabenin de yaptığı bundan farklı değildir. Biz Allah Resulü'nün hatimlerini kısa sürede yapan sahabileri uyardıklarını görüyoruz. Bazı rivayetlerde okuyoruz. Abdullah İbni Amr İbni As'ı mesela, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'in mesela, takvası ve zühdüyle rehber olan Ebu Derda'yı mesela, bu kadar kısa zamanda değil, şöyle yayarak okuyun diye Resulullah'ın tavsiyesinin altında yatan şey, okunan ayetleri tezekkür etmek, tefekkür etmek, taakkul etmek, tefakkuh ederek okumaktır. Yani üzerinde düşünerek okumaktır. Yani ilahi vahyin kendine nazil oluyormuş gibi okumaktır. İşte sahabe bize böyle bir okumayı gösterir. Ne diyelim dostlar? Rabbim bizlere de bunu nasip etsin. Gerçek Kur'an okumayı bizlere kolaylaştırsın. Önce bizleri Kur'an'ın lafzıyla, sonra da mana ve maksadıyla buluştursun inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı, Kur'an meydan okuyor. Hatırlayın geçen dersimizi, dilde bir mucize olduğunu söylemiştik. Dile bürünmüş bir mucize olduğunu söylemiştik. Ve o güne kadar emsalinin olmadığını, o günden sonra da emsalinin oluşturulamayacağını söylemiştik. Ve yine ilahi vahyin nicelerine şiirleri okumayı ve yazmayı bıraktırdığını söylemiştik. Nicelerine kalem kırdırttığını söylemiştik. Şimdi de vahyin bir meydan okumasıyla karşı karşıyayız. İlahi kelam o güne kadar eşsiz olduğunu, o günden sonra da herhangi bir eşinin oluşturulamayacağına dair meydan okuduğunu görüyoruz. Bu meydan okumaya örnekler vereceğiz. Böyle bir çabanın olup olmadığına dair bazı olmuş hadiselerin rivayetlerini aktaracağız. Ve Kur'an'ın böyle bir meydan okumanın altında 1500 senedir nasıl ezilmeden dimdik durduğunu, son güne kadar da duracağını anlamaya çalışacağız. Kur'an meydan okuyor, o ayetleri biliyorsunuz. O ayetlerin dışında Kur'an başka bir şekilde daha meydan okuyor. Biliyor musunuz dostlar? Ne ile? Huruf-u mukatta'a dediğimiz hece harfleriyle. Aslında o hece harfleri var ya, onlar ilahi kelamın meydan okuduğunun en güzel delilleridir. Ve Kur'an'a böyle bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Görüyoruz ki Kur'an 114 suresinin 29 tanesini huruf-u mukatta'a dediğimiz hece harfleriyle başlatır. 29 safa dediğimiz zaman aklımıza anında Arap alfabesi gelir. Arap alfabesi 28 harften oluşur değil mi? Lam elifi de sayalım, ne yaptı? 29 harf. Lam elifle birlikte 29 harf olan Arap dili, Arap dilini kullanarak oluşturmuş olduğu Kur'an'ın 29 suresini bu hece harfleriyle başlatır. Bu güzel bir tevafuktur. Ve burada bir mesaj olması gerektirir. Bu mesaj nedir? Bu mesaj şudur dostlar. Hece harfleriyle başlayan Kur'an anında ikinci ya da üçüncü ayetlerinde ilahi vahye vurgular yapar. Buradan bir yere gelmeye çalışacağız. Şöyle bir bakın mesela birkaç tanesine. Elif, la, mim, zalikel kitap. Elif, la, mim, nezzele aleykel kitap. Elif, la, mim, sat, kitabun unzile ileyk. Yasin vel Kur'anil Hakim. 29 süreyi son ayetleriyle birlikte, yani hece harfleri dediğimiz ayetlerden sonraki ayetleriyle birlikte okuyun. 3 süre dışında 26'sının ikinci ayetlerinde vahye, ayete, kitaba vurgu yaptığını görürsünüz. Üç ayette de ikinci ya da üçüncü ayetlerde değildir. Bu üç sure hangisidir? Ankebut suresidir, Meryem suresidir, Rum suresidir. Bu üç süreye de şöyle bir yaklaşın ve deyin ki, bu üç sürenin konusunun genel vurgusu nedir? Muhtevası neyle oluşur diye bir sorun. Göreceksiniz ki varacağınız yer yine ilahi vahidir. Demek ki bu üç süre istisnayı tutarsak eğer, üç süreyi ayrı tutarsak, 26 sürenin ilk ayetlerinden hemen sonra ilahi vahye işaret ettiğini, ama bu üç sürenin de muhtevasında ilahi vahye işaret edildiğini görürüz. Bir tanesini örnek vereyim mesela. Meryem suresi. Kur'an hece harflerini çok farklı şekillerde başlatır. Mesela bazı sürelerde birer harfle başlar. Sad, Kaf, Nun gibi. Bazen iki harfi yan yana kullanır. Hamim, Taha, Yasin gibi. Bazen üç harfi yan yana kullanır. Elif, La, Mim, Elif, Lam, Ra gibi. Bazen dört harfi yan yana kullanır. Elif, La, Mim, Sad, Elif, La, Mim, Ra gibi. Bir yerde de beş harfi yan yana kullanır. Meryem suresinde. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Beş harfi hece harfi şekilde Meryem suresinin başında kullanır. Beş harfin kullandığı Meryem suresine bakıyoruz. İlk ayette bu huruf-u mukatta'a dediğimiz beş hece harfini saydıktan sonra Kur'an der ki, işte bu anlatılanlar kulumuz Zekeriya'ya anlattığımız kıssalardır. Zekeriya aleyhisselama bir vurguda bulunur. Ama ilerleyen ayetlerde görüyoruz ki Kur'an bize tamamen kendisine ait vurguları taşıyan ayetlerin önüne getiriyor. Dört kez Kur'an'ın kullandığı bir ifade. Vezkur fil kitabı İbrahim, İsmail, Musa, İdris. Kitapta İbrahim'i an, Musa'yı an, İsmail'i an, İdris'i an. Nedir o kitap? İlahi kelam değil. Varın siz böyle Ankebut suresine, alacağınız cevap yine böyle olacaktır. Muhteva yine sizi vahyin önüne getirecektir. Varın siz Lokman suresinin önüne, göreceksiniz ki muhteva yine sizi Kur'an'ın önüne getirecektir. Peki bu söylediklerimizi alt alta koyduğumuz zaman nereye varırız? Kur'an dostlar, hece harfleriyle muhataplarına şunu söylüyor. Ben işte Elif, B, T gibi sizin de kullandığınız, kelimeler oluşturduğunuz bir dilden bir kitap ortaya çıkardım. Ama çıkaran ben olduğum için işte böyle bir kitap oldu. Haydi siz şüphelerde bulunuyorsunuz. Bu ilahi vahyin Allah tarafından değil, kulumuz Muhammed'in haşa kendisinin uydurduğunu söylüyorsunuz. Ona birilerinin öğrettiğini söylüyorsunuz. Birilerinin telkiniyle bu ilahi kelamları oluşturduğunu söylüyorsunuz. Muhammed beşerse siz de beşersiniz. İşte meydan, buyurun. Haydi siz de aynısını oluşturun. Dolayısıyla dostlar, huruf-u mukadda dediğimiz zaman aslında arkasında böyle bir meydan okumanın varlığını fark etmemiz lazım. Bu hece harfleriyle Kur'an bu meydan okumayı yapar. Ama gelin bu tarafa, bir de Kur'an açık açık yapar. Mesela Yunus suresi 38 ile 39. ayetlerde. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah katından olduğundan bir şüpheniz varsa, onu Muhammed uydurdu diyorsanız, haydi siz de Kur'an'ın herhangi bir suresinin bir benzerini getirin. Şüpheniz var değil mi? Şüphe bir iddiadır aslında. Böyle bir iddia mı söylüyorsunuz? Buyurun ispat edin. En azından ona benzer. En azından ona yakın. En azından onun muhtevasını çağrıştıran bir şeyi ortaya koyun. Kur'an, Yunus suresindeki bu ifadenin bir benzerini Hud suresinin 13 ile 14. ayetlerinde de yapar. Yoksa onu Muhammed mi uydurdu diyorsunuz? Haşa. De ki, haydi siz yalan üzere uydurulmuş olan onun benzeri 10 süre getirin. Eğer böyle bir iddianız varsa buyurun. Siz de 10 süre getirin. Eğer doğru sözlü iseniz Allah'tan başka yardım alabileceğiniz herkesi de bu konuda yardıma çağır. Yine ses yok. Ve bakıyoruz ki Kur'an muhtelif şekillerde bu meydan okumayı yapıyor. Ve muhtelif farklı formlarda yapıyor. Bunları alt alta koyup okuduğumuz zaman aslında vahyin iniş sürecine göre Kur'an'ın kademeli olarak meydan okumasını çoktan aza doğru indirgediğini görürüz. Ve işin sonunda da Kur'an'ın bu işe son noktayı koyduğunu görürüz. Nasıl mı dostlar? Üç kademe halinde Kur'an meydan okumuştur. Dördüncü kademede de son imzayı atmıştır. Üç kademede meydan okumuştur. Birinci kademede Kasas suresinin 49 ve 50. ayetleriyle İsra suresinin 88. ayetlerinde karşısında duran muhataplara demiştir ki, işte bu kitabın bir benzerini de siz getirin. Vahyin o ana kadar nazil olan kısımları ne kadarsa, biz vahyin iniş sürecine göre oluşturulmuş listelere baktığımız zaman, meydan okumaya başladığı zaman Kur'an'ın ayet sayısı itibariyle değil, muhteva itibariyle üçte birliğine denk gelen kısmına meydan okuduğunu görüyoruz. Yani o güne kadar nazil olan ayetler Kur'an'ın tamamının neredeyse üçte biridir. Ve Kur'an karşısında duran muhataplarına diyor ki, işte şu kadar ayet indirdim ben. Haydi siz de onun benzeri olabilecek o miktarda ayetler getirin. Kur'an bu meydan okumayı yapıyor. Ses var mı? Ses yok dostlar. Ses yok. Sözün o coğrafyada nasıl değer olduğunu geçen dersten hatırlayın. Şairleri hatırlayın. Muallaka şairlerini hatırlayın. Söz üstadlarını hatırlayın ve Kur'an'ın bu meydan okuyuşunu bunun önüne koyun. Söz bilmeyen bir topluma Kur'an, tabir biraz avami olacak beni bağışlayın, erkeklik satmıyor. Sözü bilen bir topluma Kur'an, haydi diyor, gelin beraber meydanda söz söyleyelim. Ama bir şey yok. Ses gelmeyince vahiy ikinci kademede tamamen kitaptan 10 süreye indiriyor meydan okuyuşunu. İkinci kademe Hud suresi 13 ve 14. ayettir. Tamamen kitaptan vazgeçtim diyor Kur'an. Hadi inmiş 10 süre getir. Ses var mı? Yine yok. Bu gelmeyince Kur'an 3. kademede 38 ve 39. ayetlerinde Yunus suresinin bir tek süre istiyor. Haydi diyor, bir tek süre. Bir tek süre deyince ne söylüyor dostlar? Bakara suresini falan değil. Bakara medeni bir süredir. Ve biz Mekke'den bahsediyoruz. Vel asr gibi iki satırlık bir süre getirin diyor aslında Kur'an. Kevser suresi gibi iki satırlık bir süre getirin. Siz ki söz söylemekte mahir olduğunuzu iddia eden bir topluluksunuz. Madem Kur'an'ın Allah katından olduğundan şüpheniz var, işte meydan. Yine ses yok. Kur'an bu meydan okuyuşlarına ses gelmeyince, Medine'de Bakara suresinin ilk ayetlerinde bu işin altına son imzayı çakıyor. Bakara suresi 23 ve 24. ayetlerde. Eğer diyor kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüphe duyuyorsanız onun benzeri bir süre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan başka çağıracağınız her yardımcıyı da bu iş için yardımınıza çağır. Ama bunu yapamadınız. Lem tef'alu. Şu ana kadar yapamadınız. Ve lem tef'alu. Kıyamete kadar da yapamayacaksınız. O lem nedir? Kıyamete kadar o işin imkansız olduğunu muhataba gösteren bir edattır. Yapamadığınız gibi yapamayacaksınız. Kur'an bu sözü söyledi de dostlar, hicretin ilk yıllarında bu sözün altında mı kaldı? Haşa. Bu sözü söyledi ve bu sözü en güzel bir biçimde de temsil etti. Hiçbir zaman da sözünün altında kalabilecek bir iddia ile karşı karşıya kalmadı. Yapamadınız, yapamayacaksınız dedi. O halde vazgeçin. Yine Kur'an'ın rahmet dağıtan o üslubu. O halde vazgeçin. Yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden sakının, çünkü o ateş inkarcılar için hazırlanmıştır dedi. Vahiy uyardı. Vahiy meydan okudu öncesinde, ama yine de rahmetiyle karşısında duran o insanları ilahi vahyin dirilten çağrısına davet etti. Peki dostlar, burada şu soruyu soralım. Kur'an bu meydan okumayı yaptı. Böyle bir meydan okumayı yapmasına rağmen hiç kimse böyle bir işe yeltenmedi mi? Yoksa yeltendi de Kur'an çarptı mı? Ağızlarını gözlerini mi eğdi? Yoksa taş mı kesti? Hayır. Böyle bir şey yok. Yeltendiler doğru. Yeltendiler ama Kur'an'ın buradaki meydan okuması yine de Kur'an'ı o sözün altında ezmedi. Yeltendiler, örnekler vereceğim. Ne oldu peki? Taraftar bulamazlar. Ne oldu peki? Kendileri uydurdukları o uydurukça Kur'an'ın içerisinde rezil oldular. Ne oldu peki? Bu dünyada da, öte tarafta da rezil bir konuma mahkum oldular. Ve görüyoruz ki daha Peygamber Efendimiz hayattayken böyle işe yeltenenler olmuştur. Ama o ilk günden bugüne kadar kim ne yapmışsa bu konuda hepsi laflarının ve iddialarının altında ezilmiş, Kur'an ise başı dimdik bir biçimde ilk gün gibi sözünün eri olmaya devam etmiş, sonuna kadar da devam edecektir. Kim peki dostlar? Kur'an uyduranlar, kendilerine peygamberlik geldiği iddiasında bulunanlar. Hemen bakıyoruz, hicretin 10. yılında Yemen'den bir isim görüyoruz. El-Esved El-Ansi isimli bir zat. Resulullah daha hayatta. Yemen'den çıkmış, Allah Resulü'nün vefatına yakın bir zamanda kendisine bir meleğin gelip vahiy getirdiğini iddia etmiş. Bu zatın Zulhimar isimli adlı bir de lakabı var. Zulhimar. Ne demek? Örtü sahipli. Bundaki kastı da şu. O vahiy geldiği zaman başına örtüler geçirir. O örtü altında kendisine örtülere bürünmüş bir meleğin geldiğini iddia eder. Gelen o meleğin kendisine ulaştırdığı sözde o ayetleri de vahiy inişi bittikten sonra güya yanındaki adamlarla paylaşırmış. Ama biz görüyoruz ki bu zat 3 ya da 4 aylık bu peygamberlik iddiasından sonra tarihe gömülüp gitmiştir. Ne şu anda elimizde onun dile getirdiği ayetlerden örnekler, ne de ona inanan bir zümre var ortada. Bakın, Kur'an bir meydan okudu. İlk gün çıkan, ortaya çıkan bu teşebbüs, ilk günden yok olmaya mahkum oldu. Tarihi rivayetler farklı şeyler söylerler. Kendi öldüğünü ya da öldürüldüğünü, ama öldürülme iddiası biraz daha doğru gibi gözüküyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bir gün önce Yemen'de öldürülerek bu iş tarihe gömülüyor. İkinci bir isim görüyoruz. Daha renkli, hakkında daha fazla bilgiler bildiğimiz, daha farklı yönlerine vakıf olduğumuz birisi. Hatta daha ilginci, oluşturduğu uydurukça Kur'an'ın bazı sürelerinin halen elimizde varlığı devam eden birisi. Kim bu? Müseylemetül Kezzab. Yalancı peygamber diye isimlendirilen bu zat. Bu zatın asıl ismi nedir bilir misiniz? Mesleme İbni Ebu Sümame. Ama buna sahabi efendilerimiz Mesleme olan ismini Müseyleme olarak değiştirmişlerdir. Müseyleme Müslümancık anlamına gelir. Ona Müslümancık demişlerdir. O da sahabiye yakışır bir lakaplandırmadır. Belki de Müseyleme'yi en güzel ifade edebilecek bir nitelendirmedir. Yine bu zat hakkında da ihtilaflı bilgiler var ama biz en doğru olanlarını aktarmaya çalışalım. Hicretin 10. yılında, yani Resulullah'ın vefat edeceği sene bu zat Medine'ye gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmüştür. Allah Resulü'nün önünde iman edeceğini ikrar etmiştir. Ama iman edecekken Resulullah'la bir pazarlık yapmaya girişmiştir. Sözde Allah Resulü'nden nübüvvet için pay koparmaya çalışmıştır. O gün için açıkça bazı şeyleri söylemese de Allah Resulü'nün önünde İmanına pazarlık kattığı için Resulullah tarafından hoşnut bir halde karşılanmamıştır. Bu zat umduğunu alamayınca Benu Hanife'ye, kabilesi olan Benu Hanife'ye dönmüş ve orada peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Muhammed bir peygamberse, ona Cibril geliyorsa, ben de Yemame'nin peygamberiyim, bana da Rahman isimli bir melek geliyor, bana da aynen Muhammed'e gelen ilahi kelam gibi ayetler geliyor diye iddiada bulunmuştur. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iddiayı duyunca mektup gönderip Müseyleme'yi bu işten vazgeçirmeye çalışmıştır. Şu anda kaynaklarımızda gönderilen Müseyleme'nin de cevabi mektupları mevcuttur halen. 2-3 mektubu ve cevaplarıyla birlikte kaynaklarımızda okuyoruz. Müseyleme'nin her mektupta söylediği şu. Ey Muhammed, arz ikimiz arasında bölüştürülmüştür. Yeryüzünün yarısı benim, yarısı da senindir. Resulullah nasıl bir cevap yazmıştır dostlar? Allah Resulüne yakışır bir cevap. O cevaplarından bir tanesi şudur. Ey Müseylime, yeryüzü ne senin ne benimdir. Yeryüzü Allah'ındır. İşte kim Allah'ın Resulü? Resullüğünün delaleti, Allah Resulü'nün bu sözü bile onu verir. Ne senindir ne benim, yeryüzü Allah'ındır. Bu mektuplaşmalar gidip gelince yine de Müseylime vazgeçmez. Ve en son Allah Resulü Habib İbni Zeyd el-Ensari isimli bir sahabiyi ona elçi olarak gönderir. Müseylime gelen bu elçinin dokunulmazlığını muhafaza edemez ve Habibi huzurunda şehit eder. Onun şehadet haberi Medine'ye ulaşmadan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan ayrılır. Darul Bekaya intikal eder. Ve Müslümanlar Resulullah'tan sonra Hazreti Ebu Bekir'i ilk halife olarak seçerler. Hazreti Ebu Bekir hilafete geçer geçmez bir yandan bu irtidat hareketleriyle bir yandan da Yemame'de baş kaldıran bu yalancı peygamberle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ve o gün için o topraklara yakın olan İkrime İbni Ebi Cehil'e bir mektup yazar. Vardır Yemame yurduna peygamberlik iddiasında bulunan o yalancı adama haddini bildir. Hazreti Ebu Bekir bu mektubu yazdıktan sonra bir de haber alır ki Yemame'de müthiş bir ordu toplanmış. Müseylemenin etrafında 8 bin ile 16 bin civarında farklı rakamlar verirler. Bu kadar bir topluluğu Müseyleme etrafında toplamıştır. Peki burada şöyle bir soruyu sormamız lazım. Etrafında toplanan bu insanların hepsi Müseylemeyi peygamber olarak kabul ediyor. Ona geldiği iddia edilen ayetleri de Allah'ın göndermiş olduğu ayetler olarak kabul ediyorlar mıydı? Edip etmediklerini bir rivayetten anlayacağız dostlar. Taberi tarihinde bize verir. O zatın ismini de verir bize. O zatın Müseyleme ile olan görüşmesine dair bize bir tabloyu da aktarır. Talha en-Nemri isimli bir zat. Talha en-Nemri Benu Hanife'ye mensup birisidir. Ve kavmi içerisinde sayılan birisidir. Varır Müseyleme'nin karşısına. Ey Müseyleme'dir. Sen kendinin peygamber olduğunu mu iddia ediyorsun? Müseyleme evettir. Şimdi sen kendine Allah'ın bir melek aracılığıyla ayetler gönderdiğini mi iddia ediyorsun? Evet diyor Müseyleme. Peki o melek sana karanlıkta mı geliyor, aydınlıkta mı? Karanlıkta diyor. O gelen meleğin de Rahman isminde olduğunu söylüyor. Ne diyor Talha biliyor musunuz? Allah'a yemin ederim ki sen yalancısın. Muhammed ise sadıktır. Ama ben yine Allah'a yemin ederim ki benim kabilem olan Rebi'anın yalancısı Mudar'ın sadıkından bana daha evladır. Bu nedir dostlar? Bu nedir Allah aşkına? Ben yemin ederim ki sen yalancısın diyor. Ama yalancı olmana rağmen değil mi ki benim kabilem olan Rebi'adansın? Mudar Efendimizin kabilesidir. Mudar'ın sadığındansa, doğru sözlüsündense ben kendi kabilemin ve kavminin yalancısını daha fazla tercih ederim. Bu işte asabiyettir dostlar. Asabiyet. Şeytan hastalığı diyoruz biz ona. Asabiyet şeytanın hastalığıdır. Ve kim asabiyete çağırırsa benden değildir. Kim asabiyet uğruna kavga verirse benden değildir. Kim asabiyet uğruna ölürse benden değildir diyerek Resulullah'ın uyardığı bir hastalıktır. Demek ki Müseylemenin etrafında toplanan insanların peygamberlik diye bir dertleri yok. Onlar Müseylemeyi çok iyi biliyorlar. Ama değil mi ki asabiyet? İşte asabiyet insanı böyle bir yalancının arkasından bir ömür sürükleyebilir. Müseyleme'nin böyle büyük bir ordu topladığını haber alıyor Hazreti Ebubekir. Anında Şurahbil İbni Hasene isimli İslam komutanını takviye bir birlik ile İkrime'ye gönderiyor. Ama İkrime bu takviye birliği kabul etmeden az sayıda İslam askeriyle Müseyleme'ye saldırıyor. Ne oluyor? Yalancı peygamberin ordusu galip oluyor. Alın size bir keramet. Ve halkın arasında dolaşmaya başlıyor. İşte bakın, siz inanmıyordunuz Müseyleme'nin peygamberliğine. Eğer peygamber olmasaydı sahabenin geldiği bir orduyu mağlup edebilir miydi? Onlar galip olduysa, eğer sahabe de mağlup olduysa bunda bir ilahi işaret vardır demeye başladılar. Uhud'u unutarak. Uhud'da da komutası peygamberde olan bir ordu yenilmişti. Değil mi? Komutan Allah Resulü'ydü ama Uhud'da Müslümanlar mağlup olmuştu. Ve bu keramete, sözde keramete inananlar oldu. Peki sonra ne oldu? Hazreti Ebubekir baktı ki iş ciddi. Allah'ın kılıcı olan Halid'i bu ordunun başına gönderdi. Büyük bir askerdi. Ve ordu Halid'in komutasında Yemame'ye vardı. Yemame'de İslam'ın o büyük zaferlerinden biri elde edildi ve Müseyleme Yemame meydanında öldürülerek bu iş nihayete erdi. Kim öldürdü Müseyleme'yi? Farklı rivayetler var ama yine ben ortak bir rivayeti kaydedeyim. Vahşi. Vahşi'nin mızrağıyla yere düştü. Ebu Dücane'nin kılıçlarıyla öte tarafa gitti. Vahşi dediğimizde dostlar, onun hatırasını anlatmadan geçersek hem Vahşi'ye hem de bize yazık etmiş oluruz. Çünkü Vahşi'nin bize söylediği bir söz var. Vahşi'nin günah içerisinde çırpınan bugünün insanına söylediği bir söz var. Vahşi'nin ortaya koyduğu kametle bugünün insanının alacağı dersler var. Vahşi dostlar Mekke'de Sudanlı bir köledir. Köle pazarında alınmış, satılmış. En son Ayşe validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki nişanlısı Cübeyr bin Mutim'in eline geçmiştir. Cübeyr bin Mutim Mekke'de sayılı birkaç insandan bir tanesidir ki biz babasını da tanıyoruz. Mutim İbni Adi'yi. Bu zatın ellerinde birçok kabiliyeti olan bir köle olarak Mekke'de meşhur olmuştur. Bedir olmuş. Bedir'de Cübeyr'in babası Mutim ölmüş. Ebu Sufyan'ın hanımı Hind'in babası, kardeşi, amcası Utbe, Şeybe, Velid öldürülmüş. Ve Mekke'de her evde bir intikam ateşi var. Elbette ki bu intikam ateşini en üst düzeyde yaşayan haneler Beni Ümeyye evleri. Ve onlardan bir tanesi işte Hint geliyor Cübeyr'e, Vahşi'yi diyor bana ver. Ben onunla bir pazarlık yapacağım. Nedir pazarlık? Eğer diyor Vahşi'ye sen Uhud'da savaş olduğu zaman Hamza'yı yere serersen sana özgürlüğünü vereceğim. Şu kadar şu kadar da hediyeler vereceğim. O anda böyle talepleri duyunca Vahşi tamam diyor. Usta bir mızrak kullanıcısı olan Vahşi böyle bir pazarlığı kabul ediyor ve Uhud'a böyle bir amaçla geliyor. Günler süren bir deneme ile, bir hazırlık ile Uhud'un meydanına Hazreti Hamza'yı devirmek için geliyor. Elbette Uhud'da isteğine kavuşuyor. Elindeki o talihsiz mızrağı Hazreti Hamza'nın sırtından sırtına doğru attığı zaman Hazreti Hamza'yı Uhud'un meydanına bir la çizerek uzatmıştı Vahşi. Orada kendisine biçilen rolü yerine getirmişti. ve pazarlık gereği hem özgürlüğüne hem de ciddi oranda maddi imkanlara kavuşmuştu. Özgürdü Vahşi sözde ama asıl tutsaklığı o zaman başlamıştı. Vicdanıyla baş başa kalmış, vicdanının altında ezilmeye başlamış, bu büyük cürümün altında inim inim inlemeye başlamıştı. Neymiş özgürlük Allah aşkına? Özgürlük bugünün insanının anladığı şeyler mi? Hayır. Özgürlük Abdullah olmaktır. En büyük özgürlük Allah'a kul olmaktır. Vahşi bunu kaybetmiştir. Dünyaları kazanmış, sözde özgürlüğü elde etmiş ama ellerini ve bedenini, aklını ve ruhunu bir şeye, hem de vicdanının sesine tutsak vermişti. O vicdan azabıyla yanıp tutuşuyor Vahşi. Allah Resulü Mekke'yi fethediyor. Ben nasıl çıkarım diyor Resulullah'ın huzuruna. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kabe'nin örtüsünde bile bulsanız öldürün diye liste çıkartmıştı o gün, sayıları 8 ile 12 arasında değişen isimlerde. O isimlere bakıyoruz, Vahşi'yi göremiyoruz. Resulullah onu o listeye dahil etmiyor. Ama buna rağmen Vahşi, Resulullah'ın karşısına çıkmaya kendisinde takat bulamıyor. İslam orduları Mekke'ye dayanınca kaçıp Taif'e gidiyor. Bu Mekke fethinden sonra İslam ordularının hedefi Taif'tir. Taif'e de gidince ordular, Vahşi orada da durmuyor, oradan Şam'a kaçıp gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke ve Taif kuşatmasından sonra Medine'ye dönüyor. Hicretin 8. senesinin sonları, 9. senesi, İslam Arabistan'ın tamamına mal olmuş, binlerce meselenin altında inleyen bir devlet başkanı ve bir peygamber, nereden gelmişse aklına kurban olduğumuz Vahşi'ye bir mektup yazmış. Bu nasıl bir inceliktir dostlar Allah aşkına? Ben Resulullah'ın bu hayatını, bu güzelliklerini, bu nezaketini, bu zerafetini, bu inceliğini okuyunca işim var demeye utanıyorum. Onun işi yok muydu? Dünyalar avuçlarında, amca katili bir adamın peşinde, hayır diyor o cehenneme gitmesin, bir şeyler yapayım onu kazanayım. Ve bir mektup yazıyor. Gönderiyor Şam'da Vahşi'ye. Mektupta Allah Resulü gel diyor. Bu kapı kapanmaz diyor. Gel Allah'ın affından ve mağfiretinden istifade et. Mektubu alınca Vahşi'nin bir ruh halini tahayyül edin. Bir kölenin ve bir katilin peygamber tarafından değer görmesi. Bir köle ve katilin hem de sıradan bir katil değil, İslam'ın bir dağını deviren bir katilin öz amcası yeğeni tarafından af edilmek üzere huzura çağrılan o mektubunu bir düşün. Vahşi o mektubu alıyor, öpüyor, alnına koyuyor, gözyaşı döküyor, sonra bir mektup yazıyor. Ya Resulallah diyor, sen beni affa çağırıyorsun ama ben öyle bir cürüm işledim ki affı mümkün değil. Ben sıradan birini değil, senin amcanı öldürdüm. Ben nasıl affedilebilirim? Bu nedir dostlar? Bu Allah'tan ümit kesmedir. Dedim ya, bizim gibi günah bataklığında yüzenlere Vahşi'nin söyleyeceği çok söz vardır. Allah Resulü ikinci mektubu yazar. Hayırdır. Allah şirkin dışında bütün günahları affeder. Gel. Şirk değilse eğer kametin, sen de bu kapıda rahmet ve mağfiret bulacaksın. Vahşi umutlanır ama yürüyemez. O yürüyecek takati kendinde bulamaz. Yine bir cevap yazar. Ya Resulallah, ben çok büyük bir cürüm işledim. Ben affedileceğimi umuyorum. affedileceğimi ummuyorum sözü Allah Resulü'nü daha da hırslandırır. Üçüncü bir mektup yazar. Üçüncü mektubun başındaki ayet Zümer suresinin 53. ayetidir. Ey kendi aleyhlerine olmak üzere Allah'ın ümidinden, Allah'ın rahmetinden umutlarını keserek kendi aleyhlerine karşı haddi aşan kullar diye hitap eden, o ilahi rahmet ve mağfireti insanın günahına rağmen yüzüne çarpan o rahmet ayetini yazar gönderir. O ayet vahşinin dizlerinin dermanını sökecek. Ona güç ve takat olacak. Vahşi Şam'dan ta Medine'ye Resulullah'ın huzuruna taşıyacaktır. Gelecek. Allah Resulü'nün huzurunda duracak, iman edecek. Allah Resulü imandan sonra küçücük bir talepte bulunacak. Ey vahşi diyecek. Eğer çok fazla gözüme gözükürsen, korkarım ki sana karşı görevimi tam yapamamış olayım. Korkarım ki seni her gördüğümde amcam Hamza'yı hatırlayayım da sana karşı farklı bir şey ortaya koyayım. Ne olur gözüme fazla gözükmeyin. Vahşi bu talebi olgunlukla karşılayacaktır. Ama bu talep öyle kolay da bir şey değildir dostlar. Bu nedir biliyor musunuz? Okyanusun kenarında susuz kalmaktır. Bu denize rağmen çölde yaşamaktır. Allah Resulü'nün yanında yaşayacaksınız. Aynı Medine'de, aynı sokaklarda, aynı caddelerde onun ayak bastığı toprağa ayak basacaksınız ama onu gördüğünüz zaman yolunuzu çevireceksiniz. Buradan sonrasını Vahşi anlatıyor bize. Resulullah diyor Medine'de sokaklarda gözüktüğü zaman Medine'li çocuklar onun önüne doğru koşardı, ben ise yolumu çevirirdim. Bir direğin bir duvarın arkasına geçer, oradan Allah Resulü'nün yürüyüşünü izlerdim. Beni görmesin, beni fark etmesin diye gizlenirdim. Böyle günler geçerdidir. Varırdım Mescid-i Nebevi'ye, bir direğin arkasında dururdum. Allah Resulü namaza başladığı zaman ben ayağa kalkar Resulullah'ı izlerdim. Hayran hayran ona bakardım. O namazını bitirince ben direğin arkasına gizlenir, beni görmemesi için gayret gösterir. Günler böyle sürüp geçerken ben hep şu umutla yaşadım. Acaba bir gün Allah Resulü bana dönecek ve ey vahşi artık gözükebilir misin diyecek. Artık yasağın kalktı diyecek. Artık sen de diğer sahabiler gibi önüme oturup dizimi dizine verip nefeslerimi sen de hissedebileceksin diyecek. Ben diyor bu umutla yaşarken Medine Allah Resulü'nün firakıyla sallandı. Allah Resulü aramızdan çekip gitti. Sahabe ağlıyor. Onlar Allah Resulü'nün gidişine ağlıyor. Ben hem ona hem kendi halime ağlıyorum. Kim çıkacak önüme de bana artık gözükebilirsin diyecek. Bu ruh halindeyken Bilal'in sesini duydum diyor Medine sokaklarında. Bilal Yemame'ye asker istiyor. Vardım eve. Yıllardır evimde sakladığım o talihsiz mızrağı çıkardım. Hamza'yı devirdiğim o mızrağı. O kara mızrağı. O mızrakla günahımın kefaretini ödeyecektim diyor. Mızrağımı aldım. Halid'in arkasında Yemame'ye gittim. Yemame savaşına katıldım. Savaşın sonlarına doğru Allah düşmanı o yalancı peygamberin kaçtığını gördüm. Ve Hamza'ya attığım gibi aynı ustalıkta bu sefer o mızrağı Allah'ın dostuna değil Allah'ın düşmanına attım. Ve Hamza'yı devirdiğim gibi Müseyleme'yi de yere devirdim. Ne yaptı peki ondan sonra? Orada secdeye kapandı Vahşi. Ve Allah Resulü'nün ruhaniyetine, ya Resulallah artık gözükebilir miyim dedi. Allah Resulü ne dedi bilemiyoruz ama bir vahşi işte. Bir vahşi potresi bu. Bir katil, bir köle ve basamakları beşer beşer çıkarak sahabi olma şerefine ermiş bir yiğit, oradan da şehadete uzanan bir hayat. Kur'an kimleri adam ediyormuş dostlar, görüyor musunuz? İşte Müseyleme böyle bir insanın eliyle öte tarafa gider. Peki Müseyleme bu hareketinden sonra taraftarlarıyla varlığını devam ettirir mi? Hayır. Yalan üzere kurulmuş o topluluk darmadağın olur. Ve o da tarihin karanlıklarına gömülür. Ama dedim ya, Müseyleme'nin yazdığı uyduruk Kur'an'dan pasajlar var elimizde. İster misiniz bir iki tanesini okuyayım? Görün bakın, bir beşer lisanıyla bir ilahi lisandan çıkan Arapça olmuş ama farklarının ne boyutlara vardığı iki metin. Görün farkı ve oradan ilahi vahyin yüceliğini daha iyi anlamış olalım. Müseyleme Adiyat suresine ve Fil suresine nazile yaparak şöyle bir ayetler uydurmuş. Adiyat suresine benzeyenin metnini okuyayım, sadece manasını. Şeple ekin ekenlere, hasadı iyice bitenlere, buğdayı savuranlara, derken onu öğüttükçe öğütenlere, hamuru adam akıllı yoğuranlara, ekmeği pişirenlere, tiride onu doğrayanlara, derken lokmalar halinde onları yutanlara yemin olsun ki. Siz böyle yemin duydunuz mu dostlar? Allah da yemin ediyor değil mi? Zeytine ve incire yemin ediyor. Ama bir asalet var. Vettini ve zeytuni dediği zaman insanı sarsacak bir ahenk var. Sıradan bildiğimiz zeytin ve incir. Niye peki? Niye olduğu belli değil mi? Birini Allah söylüyor, birini beşer söylüyor. Devam edelim. Kuşkusuz siz badiye halkına üstün tutuldunuz. Kent halkı da sizi geçemedi. Köyünüzü, evet köyünüzü koruyun. Darda kalmışa gelmiş gelince, evet onu da koruyun. Azgına gelince onun ondan da uzaklaşın. Ya da onu da uzaklaştırın. İşte böyle bir Kur'an. Kim inanır, kim bundan bir şeyler alır, kim bunun üzerine bir gayret ortaya koyar, kim bundan hayatlarına ve ahiretlerine ait mesajları taşır. Daha da komiği Fil suresinde nazire yaptığında, El filu mel filu ve ma edrake mel filu lehu zenabun ve bilun ve hurtumun davilun. Fil, nedir fil? Sen nereden bileceksin filin ne olduğunu? Onun güçlü bir kuyruğu, uzunca bir hortumu vardır. Ne var burada Allah aşkına? Sen nereden bileceksin fili? Fili bilmeyen mi var? Burada ne var? Bir mesaj, bir insana sarsacak bir edebi uslup. Kafiyenin dışında herhangi bir metin yok. Neden? Çünkü Allah konuşmuyor. Burada konuşan bir beşerdir. Allah aynı harfleri kullanıyor. O da fil diyor. Elem tera keyfe feala rabbuka bi ashabi fil. Fil dedi bakın. Ama Rabbimizin demesi o basit şeylere bir değer katıyor. Sıradan olan şeyler bir anda ulvileşiyor. Sıradan olan bir şeyler bir anda zirvelere doğru tırmanıyor. Ama beşer söyleyince olduğu yerde kalıyor. Hatta yerin dibine batıyor. İşte Müseyleme'nin bu çabası böyle bir gülünç duruma düşürmüştür kendini. Peki ondan sonra mesela biz Hicri 142'de vefat eden İbn Mukaffa isimli müthiş bir edip ve şairi biliyoruz. Bu zat kimdir bilir misiniz? Hint masal koleksiyonlarını ilk kez Arapçaya kazandıran isimdir. Hatta hepiniz çocukluğunuzda okumuşsunuzdur. Okumayanlar okusun. Kelile ve Dimme masalını Arapçaya çeviren ilk zattır. Bu zat edebiyatta ve şiirde böyle üstadken, böyle zirvelerdeyken nasıl olmuşsa bir gün böyle bir işe kalkışmış. Ben demiş, Kur'an'a bir nazire yazacağım. Yani bir Kur'an yazacağım. Kur'an'ı gölgede bırakacak bir şey ortaya koyacağım. Yazmış. Müthiş bir metin yazmış. Sonra geçmiş Kur'an'ın karşısına bir Kur'an'ı bir kendi metnini okumuş. Kendi metnini başkalarına bırakmadan kendi ortadan kaldırmış. Yakıp ve bu Kur'an'a nazire olamaz diye kendi iddiasını bizzat kendi ameliyle çürütmüş. Aynı öyle bir çabayı El-Mütenebbi'de görüyoruz. O da müthiş bir şairdir. Halen biz Kur'an kelimelerinin bazılarını El-Mütenebbi'nin şiirlerinden yola çıkarak, orada verdiği anlamlardan yola çıkarak bulmaya çalışırız. Hicri 354'te vefat etmiştir. Aynı çaba, aynı sonuç, aynı itiraf El-Mütenebbi'de de vardır. Gelin mesela Hicri 449'da vefat eden Ebu'l-A'la el-Ma'arriye aynı şey. Yok dostlar, yok. Tarih boyunca olmamıştır. Kim ne yapmışsa ya tarih onları kendi yaptıklarının altında ezmiştir ya da bizzat yapanlar kendi elleriyle başkalarına bırakmadan imha etmiş. Hayır, hiçbir güç Kur'an'ın karşısında bir şey ortaya koyamaz itirafında bulunmuşlardır. Geliyoruz miladi şu son yüzyıllara. Mesela 19. yüzyıla. İşgalci güçlerin İslam coğrafyalarına saldırmasıyla birlikte böyle bir çabanın yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela Bahailik ve Kadiyanilik adı altında. Bunların da böyle uydurukça Kur'an oluşturma çabalarına şahit oluyoruz. Peki ne var ortada dostlar? Kim okur, kim inanır, kim onların getirdiği mesajlara tabi olur? Siz onların getirdiği Kur'anlara, o sözde Kur'anlara inanan kitleleri, inanan yığınları ya da Kur'an'ı gölgede bırakacak herhangi bir çabalarını duydunuz mu? Hayır. Kur'an yine en gür seda ile kendi kendini savunmaya, kendi kendini aleme duyurmaya ve meydan okumaya devam ediyor. O günlerden bugünlere kadar süren çalışmaları da biliyoruz. Müsteşriklerin çalışmalarını biliyoruz. Oryantalistlerin çalışmalarını biliyoruz. Batılı ilim adamlarının Kur'an'ın mahiyetine dair safi dimağları ifsat etme adına ortaya koydukları sözde bilimsel teorilerini de biliyoruz. Peki Kur'an bu iddiaların herhangi birinin altında ezilmiş midir? Haşa. Hayır dostlar. Halen Kur'an lafzıyla, manasıyla mucize olmaya devam etmekte ve halen meydan okumayı sürdürmektedir. Haydi meydan demekte. Varsa eğer şüpheniz, bir benzerini siz ortaya koyun demektedir. Peki niye ortaya koyamazlar dostlar? Dil aynı dil, kelimeler aynı kelime, harfler aynı harf. Ne fark var? Bir tek fark var. Birinde Allah'ın müdahalesi var. Birinde ise yok. Eğer Allah bir işe müdahil olursa işte netice böyle olur. Hatırlayın dostlar. Hacer'in hayat hikayesine Allah müdahil oldu. Mısır'da bir cariyeydi. Küplü bir cariye. Allah nasıl bir kamet ortaya koymuşsa, nasıl bir hayat öncesinde ortaya koymuşsa, Hacer'e demişti ki hayır, sen Firavun'un sarayına yakışmazsın. Sen ancak İbrahim'in hanesine yakışır. İbrahim'e bir İsmail evladı doğurur. İsmail'den de Muhammed aleyhissalatü vesselama uzanan o altın silsilenin sahibi olur. Sıradan bir kadın cariyeyi, bir kadın köleyi Allah'ın müdahalesiyle nasıl bir makama vardırdığının en büyük delilidir değil. Allah müdahil oldu bir coğrafyaya. Ne su var, toprağında ne bir ot var, ne coğrafi bir güzellik var, ne doğal bir harika var, ne bakanlara hayranlık veren bir rahatlık var. Vadisinde ot bitmez bir coğrafya. Allah müdahil oldu, ne oldu? Binlerce senedir milyonlarca insanın yüreğinde olan, yüreğinde atan bir coğrafya oldu. Söyler misiniz? Yeryüzünde hangi coğrafya Mekke ve Medine kadar sevilir? Hangi coğrafya uğruna binlerce fedakarlık yapılarak gidilip ziyaret edilir? Hangi coğrafya öyle insanı kendine çeker de çeker? Allah sıradan bir yapıya müdahil oldu. Sıradan bir yapı. Baktığınız zaman hiçbir şey yok. Kürt şeklinde bir bina. Ne bir şatafatı var, ne bir güzelliği var, ne bir harikalığı var. Ama bakanlara bambaşka ufuk kazandıran bir cazibesi var. Allah müdahil olursa sıradan bir yapıyı olan Kabe'yi binlerce insanın etrafında Adem'den beri belki öncesinde meleklerin tavaf ettiği o evrensel korunun bir ferdi kılar. Allah müdahil olursa eğer Mekke'de yaşı 40'a varmış, anadan ve babadan mahrum, erkek evladından mahrum, bugünün lisanıyla konuşalım, diplomadan, kariyerden, okuma yazmadan, kalem kağıttan mahrum, maldan, servetten mahrum birisini çeker, semanın Ahmedi, arzın ise Muhammedi aleyhissalatü vesselam kılar. Allah müdahil olursa işte böyledir. Kur'an'a da Allah müdahil olmuştur dostlar. Mucize ne harflerindedir, ne dilindedir, ne kelimelerindedir. Mucize Allah'ın onunla konuşmasıdır. Allah'ın müdahalesi Kur'an'ı Kur'an yapmıştır. Kur'an'ı kıyamete kadar emsalsiz ve eşsiz kılmıştır. Peki Allah'ın müdahaleleri bitti mi dostlar? Hayır. O müdahaleler halen devam ediyor. Ama bizden bir hacerlik bekliyor Allah. Bir hacerlik. Bir adım at ki Allah Hacer'e müdahil olduğu gibi senin hayatına da müdahil olsun. Ne diyelim? Rabbim o adımı attırsın inşallah. Bizleri de Kur'an'la yüceltsin. Kur'an'la şereflendirsin. Kur'an'la yaşasın. Kur'an'la öldürsün inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.